tazawaru ina tinsindi mum ina wuro an kahfihim mana wimbo mabbe ngo zatal yamin su yam zatal ko bange worgo arabe ko kayen biyata ko rewo e worgo hay ful fu ko non biyata enen non biyen rewo e worgo kan biyata ko nyaamo e nana ko non ko sahu e kede enen gaf ko en sala juro ko cita funna nyaama ma hetta worgo nanoma hetta rewo wadda su wiyama yamin tan fayta hen ko worgo firti nange sono fuda nange fudirta be to nange fudirta be to ton bay wonde fof non do joni su yibe gon to buri wodde planete pole nord pole sud wona muhim kono kam enen fama do kambe be gonani e pole nord be gonani pole sud sabo nange na fuda e mabbe ne mutay mabbe pole nord e pole sud lebi jeegom be koy nibbe gon heddi be lebi jeegom koy nyalawma gon en gandi kam be gon koy hakkunde planeto ha jooni non yita kan nokku mabbe non ala wahi bi do ko o do nokku nokku nokku tan ci kay kala ja heewi kala ton la jordani kala ton turki kala ton yaman nokku gudi ha heewi imarat ne ko nandi heewi nokku kala ton heewi ko do ko non la sallam fawani en fidi ko do dum tan kambe nange nge so na fuda kanyum ardata ardata wimbo be ngoni go ko bangi worgo وإذا غربت تتوي معنى عرب ذن تغرب من غرب إذا غربت إذا دائما فرت في الماضي سجو كنت إذا إنا فرت مستقبل وإن وإذا غربت تتوي نانج إن متكدي تزاور ولا تزاور تزاور إن وورر عن كهفه بمبو مبنغو ذات المعنى إذا طلع الكيد ذات اليمين وإذا غربت ونمت تقريبهم ina bubbi nabe qardo woni bubbi woni wiyano bubbi zaat shimali ina hetta be kadi bange rewo mange rewo wo hum no kambe fi fajwati minu e benay lo budu hen firta la fama tan damal mabbe ngal huccani funnange bej huccani hirnange bej ina wawi tawa ina wadi damal hayso damal ngal na funnange ne wadi ko heddawo wadi ko heddawo so tawi nange do fudata do so fosi e damal he haalata ko heddaawo he yottoyta ko be so tawi e nge muta kadi e no wayo kadi yottota ko be fefti nange bangeji laabi di fof so na muta e so na fuda fof ardota be fefti ko to wonaato fudirte to sabo nange wonaare o fudirte wona wargo fudirte nange fudirta ko fuu hen dum wadi funnaange wede ko fudirde nange hirnaange hirirde nange neka damal mabbe ngal hayso ngal hetti ko funnaange ne ina wadi heddaawo hayso nge hetti ko hernaange ngal hetti ko hernaange ne ina wadi heddaawo wadde firtan ko naange nge fudal mum e mutal mum pop lumiere mum wala cinsindi mum natata der wirngal natata yottoyta ko be ina wodi heddaawo wongo hakkunde mabbe e lumiere naange nge e be kartjine lumiere naange kono kadi woto yottobe hakko no wulnabe o hum fi fajwa tin fajwa wetano ko lobbudu fajwa firti ko waytan kono kambe ko suudu e der suudu ni maana ta verenda nafi e der suudu to firti lumiere garo o harata ko verenda ho yottita ko suudu ni suudu kadi oto bangen wadi no cuudi dum to dirde ni maana ta verenda keba suudu sa benni dum suudu kadi suudu wondu ciagal ade firti ko bangi diddi fof nange pudal mum e mutal mum fof lumiere o yottata ko be dum woni ene jiya ko walli be nguleeki be kebata dum be gonton fajo woni lobbudu mana lompodu yaajidu ko hen be woni fajwati min holko wadi dum do Allah wi zalika ay wad ninde min ayati la ko kay sajal sabu kambe ko be cokumno ko be tayno fi hebla wana kambe mahani ko e mabbe wana kambe bare horbe bimbo ay bimbo firti ko suudu wondu e der haya suudu nda andata nda wadani wana an mahi wana an mahana ko Allah wadirno kono suudu no wade ngara tawa wontata ko waameji no ngara naata hen wontata ko sa woni ton gondo bol fono yima sabu lumiere suudu wano taw ton barode ne la salam en gandi wimbo do be gonno do ne la wawa zarata hen nokku yippaade ngil ma nga bahadu haare telloda nokku benyido sa jeewini be ta ko yimbe dido baa wonde hen kambe non do yimbe be ko limbe wor hewde kono be dañi ton lobbudu yaajidu Allah wadani be do be leli kadi nanga torsataabe so nanga lumiere mu yottata ko moni min ayati Allah man yahdillahu bi Allah fiyni fa huwa al-muhtad wala fiyni tan kany woni pew sabrum do Allah wano tinde be ni yobe jaal be jaha be ndara ma ita be kepte wana kono be jaha na be kepta e dañi do be moli do balli do be moli do kadi ina feewi ina hebla ha feewi o man yudul wa tan arbe hotel ni ko be cogli ko effective hotel na joganibe mun fo suudu mum wala do be goni do be nyaami do be jeri do be leli fof o man yudul mu alama jini falan tajid lahu waliya murshida adanyalta bo gido bo ina fewna abadan wala majini ko majjuta wonata wala feewndi ko pewta tan wonata o ha junde koy mabbe faati joni haali ko yimbo wono boy wa tahsabum kambe non ada sikka be ay gadan sikka ma taw be danaki te wohum ruqud ko bi be soy ko be dani bi soy kono saari holko wadi non holko wadi ada sikka be danaki wonno alla yunu qallibuhum zata al yamin wa zata al shimal e min bakri tabe bangi nyaaw e bangi nan no firti ko no moji neddo kadi woto lelo rob position gorta lelo do ganduda ar way wakati asa mo jani bandu ala kaal non kambe do Allah hebliɓe koɓe jogori ummitade caggal lelde juutde koɓe jogori ummitinede kono haade maɓe ummitinede woto leydi ndi ñamde nokkuji ɗi ɓandu ndu won neɗɗoto toon ina haɗa on bangge ni ƴiyam circule toon ha feewa woni wono qaliɓe e neɗɗo wakkilto ma won laabi temedere pawɗi walla temedere so miccani lera nabul si hafizullah no haala gueɗe ɓaani wono qaliɓe zata al yamin wa zata al shimal wa kalbuhum kamɓe ɗoɓe leliɗo eɓe bakkaltoɗo rawandu maɓɓe basir ɗon ina werti dira ayhi e juuɗe mum e gandidira woni fologaji mum bil wasidi e damal woni wiyede musada ɗum aɗi maaro musada cokirgal cokirgal woni damal tan firti damal ngal rawandu kañum nan e dawano elele damal ko haali haala rawandu law ittala'ta alayhim wallahi an sonda ƴellitinoma e maɓɓe firti sa yinoɓe la wallayta ma runkittono minhum e maɓɓe firarane dogde te wala muli'ata ma hebbinteno minhum ruba mahul tema dog Allah waɗi maɓɓe hey num bakaltoro ni ɓe tan yaɓe barogal ni so yiɓe num bakaltoro ni tan cikkata koɓe ñiranɓe ma e enen gandi rawandu ni ko bangge mum Allah haala en ha rawandu ni ɗo ɗo bangge himmi tan Allah hay rawandu koye limore kono rolo rawandu wofde neɗɗo hadde neɗɗoade ala wi ko sondo a yinonoɓe bakalirtorto noɓe lelorini guite no puccini e foof so yiɓe tan a garno Allah wiwa kadalika ko niide min keblaniɓe wimballo min keblaniɓe ɗoɓe leli min kebli kadi kamɓe ko mine ndeni lelde nde baasnahum min nin noɓe lelori noni nin min ummitiniɓe liyata sa'alu haaɓe namdodira baynama hakkude mabɓe qala qailu minhum gadiɗo haalde o wi kam labistum en kam lelde ɗo no footini qalu labisna yawman aw bada yaw mbi ko ñalawma walla feccere ñalawma yata soɓe nanno toon ko jamma ipindew hakkude ñalawma mata firti kam ko en gonani ɗo kam 24 heures ala faccere ñalawma tan 12 heures tan jamma tan garɗen joni weeti walla ni ma ɓuuri ñalawma dabisna yawna aw bada yaw yeruji tan walla ñalawma timmuɗo qalu rabbukum alam minde kam mata waɗi coowo seeɗa jomon ɓuuri andude bima labistum ko ñiɓɗon ko joni ɓe ummima tan kaɓe keyɗi yamal qiyamati ko noon ɗummon ɓemɗin heyɗi fabaasu ngareni le ahadakum goto e mon bi warigi kum haadi firti ɓe joginoo kaalis ɓe ceewi kaalis ɓe njooɗi ɗum kadi neɗɗo sono yaha saɗa yaha yoɓo jumra ɗi wata zawadu ko noon holko heyimi noon ko inna hayra zari taqwa yoɓo de kono ngannda kam kala ko aɗa yoɓoro fof ɓuri hoyde e ɓuri weeɓde nawde ronaworde haɗa mbi joɓaade bonnata laawol ko kulol allah yaha tan yiiliyaade kayita jiiliyaade ɗum wiya ko gorjigi en wiya ko ceerɗo wiya resaani wiya ko diwaɗo wiya ko ɗumi ɗum ko woodi ko haal condition ngaji mbaɗaɗi welani to banggal faggudu welani to banggal rendo welani to banggal politique welani ko ɗum duñma haal no wooyi arsugoma ko allah jogui hol dokkoɗoma ɗu fittaɗu hol taganɗoma ɗe koyɗe ɗe jeeroɗa ɗe juuɗe ɗe ngal ɗemgal kalirta hol taganɗoma ndi leydi to gonnoɗa hol taganɗoma ndi leydi to paaɗa to o yabakima de bandal hol saabu waɗa fena wadde wata zawadu mumi tan ko yoɓare nde yooɓo kadi fainna ma kharajat taqun min tuna suratul a'raf e cimaji kawndi kanji ɗi foof woni ngare oɗo khalis mon mo jogi ɗon o ilal madina yo wore mon jaaɗo wuro dugguno e min toon soola min toon ko ñamden wona ari kom haydil madina fal yandur yo ƴeew ayyuha hole e wuro ngo yimɓe ɓe aska ta'aman ɓuɗɗo laabde ñamde ƴeew kadi no wawi kamɓe koɓe juulɓe juulɗo kadi moƴƴi ƴeew ko laaɓi ɗum saabu ñamde ko tumi ko ina haɗa dewal ma alallah jaɓede woni laaɗo men sallah sallam wi saad ibne abi waqas holi saad saad woni gadiɗo weddade kural el islam saad woni gadiɗo walde no monti santelleri nela sallah sallam saad woni wonela sallah sallam nangi e walaba mum wigol fo yo hollam kaw mum min kawam nani

inshallah wana kambe yonta men do kam gila laamu alma mebe tan ha do kalda me man do almube mabbe almube be cheikh yarobal en almube en hame baba talla en hame baba talla almube alaji modu bokar kan en cheikh harun en be do ma sha allah be do fumba dan ha gon ban nan ma hana ko fuji ji hay sulman darasin ba allah rahmatullahi alayhi juni wacce wade de yana dem wi yana wacce no wade ziyar be gel fo ala fo hun kesbo ko no suji tan batti wade de hunde hesare pul dina anda dum alaka na fanna hay hunde ne la sallallahu alayhi wasallam kanyum benni kanyum wi ko annabi do may ko don ubbate so ndo may ko kaaba ko ton wacce nan ko dum annabi heru dum hejatani jema so yim fo biya men bade mo jibe ko sahaba ne la sallallahu alayhi wa radhiyallahu anhu wa radha de hono badi to subiya ko fo warana ziyar en ji wadde joni leedel men de kam may be natu jengid may natu liggat samon fo waran ziyar ala dottugol hol baran tere ziyar hol lom to hol gono tiar ala ko ba ma ko tiar non tiar tan wonti wonde ron tiar dan dal to tiro ne woni musib la mo ko no wayro ne jeudi no wayro ne mo jere wayro ne jondan wayro ne kono gandal alma ma gal la sanu aqra um bi kitabila yo qawlu yo wajju ko baylo ko sakke ko dum dina andal ko de gede fo nen gaddi hen ko dina kesput min tan pa min tan wonde sikku ma taw dum ko dalil allah wi ko ghalabu ala amrihim ɓen tan jogui doole majorité wi noon laamuji wadde laamumo walli laamu no waɗa ko ono foti laamuji mbaɗata hunde ko rewani sharia e joni o arte mabɓe limore mabɓe sa yaquluna mabɓe mbi salasatun kamɓe koɓe tato rabihum kalbuhum ha joni lawron limde mabɓe de kamɓe koɓe tato won hen wiɓe kamɓe koɓe tato rawandu wattiɓe nayo wa yaquluna hamsatun woodi kadi wiɓe mataw koɓe joyo sadisum kalbu rawandu watti jeegom rajman bil gaybi kono alay foof ko haalde birnide firti ko ala naɗɗo toon ha limiɓe boom kamɓe windunoɓe tu kamɓe tawanoɓe ɓe ɓe limani ɓe enelasawinoni lawi salasan lawlat min rouba mana wayni mataw hay koɓe gondi ɗon koɓe kulɓini limde ɓe ndeni ko muskil en gandi kadi badi hen koɓe no goɗo limde hunde wa yaquluna sab'atun won wiɓe kadi koɓe jiiɗi wa thaminhum kalbum rawandu watti ɓe jeetato fiti kamɓe ko mayi ɗon ko ko yimɓe e rawandu ɗo tan allah haaɗi ɓur rabbi alamu bi iddatihim aha allah kamna andi limore mabɓe ma ya'lamuhum illa qalil allah wiyani kadi ɓe ganda kono allah wi ala ganduɓe sowona seeɗa abdoulah ibne abbas radiallahu anhuma wi koye seeɗa he jafiti kañum andi allah andini ɗum limore nden foti muhim tan ko ƴiyal qur'an haalani maen ji koɓe goni toon ko allah haali précisé o yana foti leli e leydi allah haali miata sana balabisa miata am annabi nuh ko wonne yimɓe foti falabisa fihim alfa sanat illa hamsina ama wona yomin kana miqdaru 50000 sana allah haali fi manawi laylatul qadr kharun 1000 shahr o limin fuj kono kambe do allah wiya non meta ko tati biyanodi di wala ko joyi biya di wala ko jidi di batindi di falatu marifihim ko rabbi tan kam ala andi he mabbe ko seeda falatu marifihim illa mira an zahira woto yeddu dira mabbe kadi sona jiddi tan bal fuuti firti woto luggidi no hen ite mira zahira ko hunde ko wona luggi aluggidi nakni fi wala tastafti fihim woto saggitino e mabɓe kadi ahadan hay goto wadde ɗum waɗi ɗum koye dalili woto hay israil yeti woto kebbinɗen hen ma haadi kabal fi kesf lel he saa mbiyata firti woto saggite woto namdoɓe bani israil en ɓeeɗo wonnoɓe toon ɓeeɗo foti saabu annabagal ɗiɗo duuɓi yamata wonno koye mabɓe kono kamɓe ni hol zaman ni ɓe kawri mete ko zaman yaqub walla ko ɓiɓɓe yaqub walla ko zaman moussa walla ko zaman haroun walla ko zaman souleyman walla ko daoud walla ko zacharia zaman ɓe woton ni rabdaka hay annabi goto woni woni ko wala woni ko goo woto saggito hay goto woto namdo sinɗo ko littara woto namdo hol kamɓe namdo heferɓe allukitaɓe en holko gande mabɓe wala taqulanna li shay ɗo non ko hunde am woto wi hay hunde inni failun dhalika gadan illa an yasha allah firti hankkadi désormais woto fod hunde mbiyamen waɗɗum janggo sona mbiya so allah haaji en so allah haaji en tawa fenani sa gonon tawa yanani wondor ayso neɗɗo wi wallahi mami ar inchallah so horima ardo yanani wondor wallahi mami waɗ so waɗani o yani wondor aɗa wiyani inchallah wadde mbatten haqqillaji min illa inchallah mumin ko goto min foof woto wi hunde saabu jomiraɗo wi ko ma tadino suma ala taxibo gada mbete ko joguiɗa ko saabu doole ma ɗe mbaɗirtaɗe koye artukuji ma hol mbiɗo ni allah hettataɗe janggo en mbi allah rokkata ɗumat wadkur rabbaka idha nasit sa siftori joome e mana woni jangto joome sa yejjiti wona a yejjiti ene yejjiti mum ne mbaɗa ko boni ko nandi hen wi astahfirullah a haali ka fotano haalde ruttu hen wona neɗɗo ko noon tan so haali ko moƴƴani siftiri moƴƴani wonto haali men toon suratu al'an wala taɓud bada dicra malqomi zalimin waɗoɓe ko boni awonde maɓe tan aɗa jii eɓe jala tan aɗa sa siftiri tan koer leyde ummoɗa jaaha sa wawa deƴƴinde mu taɗa wawi ummade lorlatama non ida nasita wa qul wi asa an yahdiyani rabbi yama jomam ma fewdam li aqraba min hada rashada ko ɓuuri ɓallade pewala ɗeɗo gueɗe foti kala ko ganmi mo holla allah subhanahu wa taala ona joni noon kamɓe no foti ɓe en kaalino limore mabɓe nde qur'ana hasmani ɗum taƴani saabu wona muhim sonno ko muhim tawa qur'an haali walabithu fi kahfihim ɓe ñiiɓi woni koɓe leeli toon ko koɓe ɗaani e nder wimballa ko no allah wiɗumen to no wakkiltaɓe bange ñaamo e bange nano foti 300 300 duuɓi wasdadu ɓe ɓeydi hen 99 duuɓi 300 hawo gayno owena ɓeydi hen jeenayi ko haɗi o wiyani duuɓi 300 duuɓi jeenayi e wenoko gueɗeɗe wona gueɗe go wona gueɗal gotal ɗum ko ihtisar gayru mohri ɓuuri yodde fof no neɗɗo waɗiti ihtisar konngol gotol ina rendini gueɗe tarih aji ɗiɗi ndega ɗum kadi jogade tarih rokkimin ɗo saabu duuɓi nangue 300 hawrata ko duuɓi lewru 300 duuɓi jeenayi allahu akbar ko ɗum woni ko allah haali o ko nden taw juuɓe cuwa jogade tarih hijiri kono kam yimɓen jogino lewru hefero kadi en lima lebbi mumen jibinede issa so yiɗi noon tawa hunde no ɓalli wonde tawa ko jibinede issa caggal issa ari walla ko nandi kono wona muhim muhim tan kam ko duuɓi nangue limiroɓe nangue ɓe duuɓi nangue gila janvier ha décembre duuɓi 300 mum enenne ummade haran ha taske hawta duuɓi 300 duuɓi jeenayyi ndeka hitande foof ñalɗi guilay ñalɗi heureuji e ñalɗi foof non non non noon sa rendini tan muhim ko allah haali ɗo ko ko sana mana ko sana chamsie e sana qamariya limiroɓe nangue duuɓi 300 duuɓi 300 limore nangue hawta ko duuɓi 300 duuɓi jeenayyi limore lewru osdadu 9 qulillahu alam bima labithu haladde kañum andi koɓe ñiiɓi to wadde o haalni men ha laaɓi ayi o haalni men bidabt saabu ɗulla ibal ihtimal laystiyaɗo ma mawrudi nas ɗo neɗɗo wawa wiide no waɗa estimation kamɓe kay ko ɗum ɓe gowni kada o kada la zaman maɓe kawri o allah haalani kono kam koɓe goni toon ko ɗum kam gasi haala mum gasi lahu gaybu samawati wal ard kanko jeeyi dendangal ko wirne asmanuji eleɗel saabu kanko wirni ɗum absor bihi ala ɓurɗomo wawde yiide wa asmi ala ɓurɗomo wawde namde asmi bihi wa absor bihi wadde kambo yiya embo nana kanko ɓuuri fof wawde yiɗi ɓuuri fof wawde nande ko haali ko ala firtuno hen malahum min duni min wali so tawi ɓe goppi allah ala giɗo mbo ina dardaɓe wala yushriku fi hokmihi ahada kanko ni e hoore makko ala mborita e ñawore hen ini hokmo illa lillah no allah wi la muaqiba li hokmi wala radda li qadai so ñaawi no joom tuhwir yaqdi wala yuqda aleyh jalla wona oɗo jomiraɗo subahanahu wa taala kañum goto woni ñawo ala ñawo e makko ala mborindini kadi ñawore nde somo ñaawo hunde ala mbo wallini saabu ganumo walla saabu mankirede ɗo hande ko kam romanta de woodi galle sonoma he hande no footi les intervenant footi acteur uji oko ndiya addat o kaaƴe addat oko jamde addat oko jamde pewdat oko menuisier oko électricien oko no footi jiidani maçon o jiidani architecte o jiidani jiidani jiiɓoɓe jiidani weddotoɓeɓe allahu akbar ha heewi sanne amma allah noon foof kanko addi matiére uji gonɗe neɗɗo ɗi foof koto makko iwi ala meɗɗo wiide heno matiére koto am iwi ɗum woni fi hokmihi ahada o meeɗa rendinde hay goto wadde watlu dursito ma ohiya dendangal ko wahya e makko min kitabi rabbika e deftere joom ndeɗo deftere wahyande ma kaare foof yettinde ndeka so neɗɗo wi wonko suuɗi hen waɗa kono allah wi ayha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi yettinde dendangal o illam tafal so yettinani foof ma balligh risala fiti sallah tan mbiya suuɗi hen hunde so neɗɗo wi noon tan yeddi qur'an takkinila sa alah sallam woni malik ibne anas rahimahullah o wi kala cosɗo hunde no allah rewrate o wiye ɗum moƴƴu happine lah sallam fenade man ahdasa chey an fi dini o wiyani fi duniya banda men yara annaha hasanan faqad zamana muhammadan khana risala ko ibnul majshun rawahu an malik ɗum woni fi kitab woni dendangal ko wahya e ma e deftere joomen yetti ɗum kono noon yettinde nde noon namdoki pédagogie ina heeƴa haqqille samba heeƴata haqqille demba ɗum mi haala ɗum hande ɗum mi haala ɗum jengo saabu goran noon jippude e nder duuɓi no gasditi la mubaddila li kalimati ala fof bawɗo wostitade haala makko o haala ɗum o watta ɗum ala allah wiyanana noon walan tajida min dunihi multahada sa yettinani a waɗani ligguey ma o ala bawɗo to mbawɗa muuluyade andi ɓeeɗo